Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R., magandang araw sa iyo, Popoy, at sa mga tagapakinig ng iyong programa. Ako nga pala si Cindy, 26 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng magkaroon ng business, kaya ngayon ay nag-aaral din ako para sa aking master's degree habang nagtatrabaho. Masasabing busy akong tao, pero sinisiguro kong hindi pa rin ako nawawala ng oras sa aking pamilya at sa mga kaibigan. Pagdating sa pagkakaibigan ay simple lang naman ang gusto ko, ang magkaroon ng taong maaasahan kapag may problema ako, at lalo na kapag masaya ako. Jan Best yung taong ikikwento ko sa inyo ngayon, si Jeremy, ang taong may malaking parte sa buhay ko. Wala akong masasabi sa pagiging kaibigan ni Jeremy. Maaasahan mo talaga siya, medyo alaskador nga lang. Pero malaki ang impluensya sa akin ni Jeremy dahil marami akong natututunan sa kanya sa buhay, mula pa nung mga bata kami hanggang sa ngayon na mga professional na nga kami. Marami na rin kaming napagdaanan na magkasama ni Jeremy. Mula sa mga masasayang kwento hanggang sa mga pagdamay namin sa isa't isa kapag ka umiiyak. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay kung bakit ko nasabi na malaki ang naging parte at impluwensya ni Jeremy sa akin. Teka lang! Time first! Pagod na akong tumakbo! Ah, wala ka pala, Cindy eh. Ang hina mo naman. Anong sabi mo, Jeremy? Teka nga lang. Hintihin mo ako! Ang bagal mo naman, Cindy. Paano ka mananalo sa amin yan? Cindy, abulin mo kami! Woo! Ano ba naman tong mga to? Ang bibilis! Hindi ko mahabol. Oh, awat na yun sa pagtakbo. Pagod na ako. O, tignan mo, Jeremy. Ikaw rin pala, madaling mapagod eh. Sinong sinasabi mong mahina ngayon? Ah, ganun. O, sige nga. Ibang laro naman laruin natin. Ano namang lalaruin natin ngayon? Magtagutaguan kaya tayo. Ang luma naman nun, si hindi, iba naman. Eh kung bye-byein kaya? Sige, sige. Tapos ako yung nanay, syempre. Kaso sinong asawa ko? Si Jeremy! Yuck! Yuck ka din! Puro kayo asaran. Paano tayo makakapaglaro niyan? Sa laro lang naman kayo mag-asawa eh. Dali na! Sige na nga. Siyempre ako na ang pangaring na anak. Tapos kumpi ako kay Mami. Mami, luto na po ba ang paborito kong ulam? Magluluto pa lang si Mami, anak. Jeremy, nasan yung lutuan natin? Ewan ko. Tingin-tingin ka dyan. Oh, ito, kahoy. Pwede ka na magluto dyan. Eh, ang dumi naman nito eh. Tignan mo, ang dumi na tuloy ng damit ko. Puti pa naman to. Ako din naman, madumi na ang damit ah. Ano ba namang laro to? Lagi nagtatalo ang Mami at Daddy. Eto na, magluluto na ako para sa inyo ha. Tada! Luto na! Yay! Yay! O tara, upo tayo dito. Eh madumi na dyan eh. Eh madumi naman yung mga damit natin eh. Sus, ganun rin yun. Umupo na tayo. Ay Diyos ko ka, Cindy. Dito ka lang pala nagsususuot. Kanina pa ako naghahanap sa'yo, tara na. Tumayo ka dyan. Pero Mama, naglalaro pa po kami. Eh, ang dumi-dumi mo na. Tignan mo nga yung damit mo. Jeremy, ikaw din. Ang dumi mo na rin. Ay, sus kayo, mga bata kayo. Kayong dalawa rin. Hala, sige, halika na. Hinahanap na rin kayo ng mga nanay ninyo. Cindy, bakit naman hindi ka nag-iingat? Nakita mo ng kulay puti itong damit mo eh. Diyos ko. Paano ko ito lalaban ngayon? Sinabi ko nang bawal maglaro dito pero nandito kayo. Ang layo nyo sa bahay. Oy, kayo rin, hinahanap na rin kayo ng mga magulang nyo. Jeremy, kanina pa kami ikot ng ikot kakahanap sa inyo eh. Sus Mariosef. Mama, si Jeremy po kasi hinila po ako kung saan. Hala, anong ako? Hoy, Cindy, wag mo ako sisihin dyan ha? Eh, totoo naman eh. Pinahabol mo ako ng pinahabol tapos yung bahay-bahayan yung nilaro natin, binigyan mo pa ako ng maduming kahoy para laruin. Eh, kinuha mo naman. Alam mo na nga madumi yun eh. Sabi nyo, gamitin ko eh. Eh, wala nga ang ibang pwede eh. Hepep, tama na yan. Pumasok na lang tayo sa loob at kumain na kayo doon. Huwag na kayong bumalik dito mamaya, ha? Nakakainis ka, Jeremy. Kasalanan mo to. Popoy, noong mga oras na yon ay sobrang napikon talaga ako kay Jeremy. Hindi lang sa nadumihan ako, kundi pati napagalitan pa ako ni Mama. Hanggang sa pag-uwi namin ay pinapagalitan pa rin ako ng nanay ko, kaya naman talagang hiniling ko na hindi ko na makita ulit si Jeremy. Kapag napapag-usapan namin yon ni Jeremy, eh natatawa talaga siya. Samantalang ako ay nakasimangot pero natatawa rin naman sa huli. Kung hindi kasi dahil doon ay hindi ko naman makikilala si Jeremy. Sa totoo lang, akala ko ay hindi ko na siya makikita ulit noon. Kasi alam nyo naman yung mga nakikilala nating ibang mga bata. Halos hindi na natin nakikita ulit ang mga nakakalaro natin noon. Pero iba ang kaso sa amin ni Jeremy dahil maliit pa lang mundo naming dalawa. Anak pala siya ng kakilala ng papa ko. Kaya pala noong sinundo rin kami ni Mama ay alam niya agad ang pangalan ng batang kalaro ko. Simula noon ay dumalas na ang pagkikita namin ni Jeremy kapag ka isinasama ako ni Mama sa mga get-together ng mga pamilya at kaibigan ng mga magulang ko. Jeremy, kuha ka naman ng tubig doon, no? Ano? Pwede naman ikaw na ang kumuha. Eh, mas malapit ka na dyan eh. Sige na, please. Ay, no. Sige na nga. Teka. Ito na po, senorita. Salamat, best friend. Di mo talaga ako matitiis, ano? Che, kumain ka na nga lang dyan. Ang feeling mo masyado. Sus, feeling daw. Alam mo, kung hindi ka sweet sa akin, edi sana hindi tayo parating inaasar ng mga kaklase natin. Hayaan mo sila. Tapos ikaw, gusto mo naman. Yuck! Kadiri ka! Asa ka naman, no? Kahit ikaw pa ang nag-iisang lalaki na matira sa mundo, hindi kita papatulan, no? Ang yabang mo naman. Akala mo naman papatulan kita. Asa, no? Wow! Ikaw pa tong choosy! Eh kapag ako yung naging girlfriend mo, full package na to, no? Maganda, matalino, mabait at saka sexy pa. San ka pa? Naibang ka na ba, Cindy? Oo, best friends tayo, pero parang ako mo naman, ha? San banda yung sexy, ha? Ikaw ha, lagi mo akong nilalait ha. Ganun talaga, best friend eh. Pasalamat ka at isinalba ka ng school bell sa mga hampas ko sa'yo. Tara na nga sa classroom at baka maliit pa tayo. Cindy, dalihan mo na. Dapat matutunan mo tong laro na to para makapaglaro na tayo. Ay, ano na naman to? Kung ano-ano na namang pinapalaro mo sa'kin, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganito. Ito naman, hindi pa nga nasusubukan. Reklamo ka agad. Eh bakit? Nasubukan mo na bang laruin at alam mo na? Ako pa ba? Sinubukan ko na kagabi, kaso boring pag hindi ikaw yung palaro. Kasi wala ako mabuli, walang tangay. Hayop ka talaga. Eh yun lang naman pala yung dahilan eh. Huwag na nga lang kung ganun. Ay, dali na kasi. Sige na, isang game lang oh. Tuturuan naman kita, best friend eh. Huwag ka mag-alala. Tsaka joke lang yung kanina na kaya kita niyayang maglaro kasi wala na ako mabuli. Sige na. Eh, sige na nga. Pero saglit lang ha. Akala ko naman kasi kaya mo ako pinapunta dito sa inyo para mag-movie marathon. Sabado pa naman ngayon. Mamaya na yung movie marathon. Promise, ikaw masusunod sa papanoorin natin kahit mga nakakasukang romantic stories na naman yung mga pipiliin mo. Pinagbigyan mo ako dito kaya pagbibigyan rin kita. Che, ewan ko sa'yo. Turuan mo na kasi ako nito at maglaro na tayo para makanood na tayo ng movies. Marami pa naman akong baon. Countries in Southeast Asia, Philippines, Indonesia, Thailand, Singapore, countries in Europe, UK, France. Best friend, tapos ka na ba sa assignment natin sa Filipino? Anak ka ng tipaklong, Jeremy! Nagkakabasado ako, ginugulo mo ako dito! Uy, ano ka ba? Nasa library tayo, hinaano boses mo? Baka masita tayo ng masungit na librarian eh. Ay, sorry. Ikaw naman kasi. Pwede mo naman akong kalabitin muna kung may sasabihin ka dyan. Bigla ka nalang magsasalita. Masyado kong inakabahan dyan sa quiz natin. Eh, teka nga. May assignment ka na ba dun sa Filipino? Oh, bakit mo natanong? Mangungopia ka na naman, no? Uy, hindi ah. Tatanungin ko lang sa'yo kung naiintindihan mo ba itong mga questions na to. Shhh! Ano ba yung boses mo? Teka, nasan ba? Kunin ko lang yung libro ko. Ang dali lang nito eh. Pero magigets mo kapag binasa mo yung ibong Adarna. Binasa mo na ba yung kailangan basahin? Hindi pa eh. Ay, nako. Eh, hindi mo nga masasagutan kung ganyan. Basahin mo muna nang mahanap mo yung sagot. Tapos kapag may hindi ka pa rin maintindihan, Saka ka na lang magtanong sa akin para alam kong nagbasa ka rin. Ay, sige na nga. Basta kung wala talaga akong magits, tanungin ko na lang sa'yo ah. Sige lang. Sige, lapit ka lang sa akin. Popoy, lalo pang naging maliit ang mundo namin ni Jeremy noong nag-aaral na kami kasi pati sa eskwelahan ay nagkikita kami araw-araw. Halos lagi rin kasi kaming magkaklase, kaya hindi kilaunan ay naging mag-best friends na rin talaga kami. Noong mas nakilala ko si Jeremy ay nagkaroon rin ako ng guilty feeling kahit papaano dahil parang nausgahan ko siya noong mga unang pagkikita namin nung bata pa kami. Feeling ko kasi noon siya yung tipong hindi nagseseryoso sa buhay, yung tipong puro laro lang ang alam. Pero noong mas nakilala ko pa si Jeremy habang lumalaki nga kami ay doon ko napagtanto na mabuti naman pala siyang tao at mabuti ring kaibigan. Nung mag-high school na nga kami ay nasa isang school pa rin naman kami pero parang isang taon lang kaming naging magkaklase. Pero kahit pa ganoon, Popoy, ay close pa rin naman kami at marami kaming ginagawa pa rin ng magkasama bilang mag-best friends. Ay, nakakapagod namang maglakad at sumayaw ng naka-heels. Makaupo na nga muna. Ay, salamat at nakapagpahinga na muna. Parang kanina ko pa hindi nakikita si Jeremy dito. Busy siguro yung maghanap ng chicks niya. Ay, tignan mo nga naman tong mag-jowa na to. Ang sasaya. Buti pa sila. Ay, kailan kaya ako magkaka-boyfriend? Wow! Ang gaganda naman ng mga bulaklak na yan. Aba, aba, aba. Ano to, Jeremy, ha? Hindi mo sa akin sinasabi may aaminin ka na kay Anna. Hindi to para kay Anna. Ha? Ano? Eh, di ba sabi mo si Anna ang crush mo? Ayos, ha? May babae ka palang hindi sinasabi sa akin. Hindi nga to para kaninong iba. Para sa itong mga bulaklak. Ha? Para sa akin? Bakit? Cindy, pwede ba kitang isayaw? Ano? Sayaw? Di bagay sa atin yan. Ano ka ba? Isa pa hindi ako marunong sumayaw. Papahiyain mo lang ako. Sige na, Cindy. Pagbigyan mo na ako. Minsan lang naman natin gagawin to eh. Eh, nakakahiya. Baka maapakan lang kita eh. Sayang yung kintab ng sapatos mo. Sige na, Cindy. Isa lang oh. Total, graduation naman na. Ngayon lang ako hihiling ng ganito oh. Ay, o sige na, basta saglit lang ha. Cindy, sandali! Cindy, saglit lang! Ano ba, Jeremy? Kung pinagtitripan mo lang ako, pwede ba itigil mo na yan? Napaniwala mo na ako, tama na yung palabas mo! Pero hindi to panditrip lang o palabas, totoo to! Ito talaga yung nararamdaman ko para sa'yo, mahal kita, okay? Mahal na mahal! Sinabi ko na nga ayoko na eh! Gawa mo ng paraan para mawala yan. Bakit ba ayaw mo? Eh, ako yung may nararamdaman. Yun na nga, eh, ikaw yung may nararamdaman para sa akin. Paano naman ako? Paano ko yan tatanggapin? Wala akong feelings para sa'yo. Paano yung gagawin ko, ha? Magigilty ako kasi wala akong nararamdaman para sa'yo. Hayaan mo kung ang problema noon. Ang mahalaga sa akin, alam mo na. Nasabi ko na sa'yo na... Eh, para saan pa nalaman ko? Tingin mo ba, kapag nalaman ko, automatic na magiging sweet ako sa'yo, na gusto kita kaagad? Pakiramdam ko ngayon, naiipit ako eh. Na parang kailangan may feelings rin ako para sa'yo, para maging maayos ang lahat. Wala na bang pag-asa? Hindi ba pwedeng mag-risk? Gusto naman kitang ligawan, handa ako. Kung papayagan mo ako na... Hindi mo ba nagigets, Jeremy? Malaki ang magbabago sa atin ito. Sayang yung ilang taon na pagkakaibigan natin dahil dyan. Sana na-consider mo man lang yun. Pasensya na. Pasensya ka na kung ganito ang naipiramdam ko sa'yo, Cindy. Ang akin lang, hindi ko na kasi mapigilan ang nararamdaman ko kaya nasabi ko na eh. Saka na tayo mag-usap, Jeremy. Popoy, hindi ko alam kung papaanong ipoproseso ang sinabi sa akin ni Jeremy dahil hindi ko naman akalain na may feelings na pala siya para sa akin. Akala ko kasi all those years ay talagang magkaibigan lang kami. Dahil ganun rin naman ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko rin alam ang sasabihin ko sa kanya noong umamin siya finally sa akin. At dahil rin doon, Popoy, ay hindi na ako naging komportable pa nakasama si Jeremy. Iniiwasan ko na siya. Tinatawagan niya ako at tinetext. Makulit din siya sa chat at kung ano-ano pang paraan para pansinin ko siya pero tiniis ko talaga. At syempre eventually, tumigil na rin siya sa pangungulit sa akin. Noong una ay natuwa ako dahil akala ko ay magiging mas maayos at mas tahimik na ang mundo ko. Pero kahit ano pang pagde-deny ang gawin ko sa sarili ko ay hindi ko pa rin napigilang mamiss si Jeremy. Kaso kahit ganoon ay nagmatigas pa rin ako kasi para sa akin ay ito ang mas nakakabuti sa aming dalawa. Ayoko naman kasing paasahin si Jeremy na maibabalik ko rin ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa akin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Isang dekada. Popoy, nagpatuloy ang hindi namin pagpapansinan ni Jeremy hanggang sa college. Ayoko na rin gawing big deal kaya nag-focus na lamang ako sa panibago kong mundo. Pagdating ng college ay naging seryoso ako sa pag-aaral pero may oras pa rin naman ako para sa social life. May mga naniligaw rin sa akin at ine-entertain ko rin naman sila pero parang hindi yata nakatadhana na magka-boyfriend ako habang nag-aaral. Si Jeremy naman, nabalitaan ko na may girlfriend na. Nababalitaan ko na lang din sa social media ang mga nangyayari sa buhay niya dahil mga 3 years na rin kaming hindi nag-uusap talaga. Hanggang sa nagka-reunion ang section namin nung high school. Doon ko na lamang ulit nakita at nakausap ng personal si Jeremy. Noong una ay awkward kami pero eventually nagkatawanan na lamang rin kami at napareminis sa mga ginagawa namin nung high school. At dahil doon, naging maayos na rin kaming dalawa. Naging magkaibigan na ulit kami. Nagtuloy-tuloy lang ang pagiging magkaibigan namin hanggang sa makagraduate na nga kami at makakuha na rin ng kanya-kanya naming mga trabaho. Jeremy, sorry. Na-traffic kasi ako kaya na-late ako. Hinabol ko rin yung parking dyan sa labas. Ayos lang, no? Naka-order na pala ako. Pero kung gusto mo pang magpadagdag, sabihin mo lang ha. Order pa tayo. Libre ko na to. Wow! Parang noon ako lang nanlilibre sa'yo ha. Eh noon kasi mas malaki pa yung baon mo kaysa sa akin. Eh ngayon naman may trabaho na rin ako. Nakakahiya naman na hindi kita malibre man lang. Oh, kumusta naman buhay-buhay? Parang matagal-tagal na rin yung huling pagkikita natin, ha? Eh, parati kang busy, eh. Sa bagay, manager ka na kasi, di ba? Oo, kaya lagi din akong busy, eh. Wow, naks naman. Manager na yung best friend ko. Ang layo na nang narating. Dati, uhugin ka lang, eh. Anong uhugin ka dyan? Eh, ikaw nga yung mahilig mangopya ng assignment. Ayun, kaya din kita nililibre kasi kung di mo ako pinapakopya noon, di ako makakapag-graduate. Teka, parang kanina ka pa umiinom. Nakakarami ka na yata ng bote dyan eh. Anong meron? May problema ka, no? Ako nang sasagot sa tanong ko, meron. Oh, ano yun? Dali na. Kilala mo talaga ako, no? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako masyadong lasing eh. Diretso pa naman ako mag-isip. Hay, eh hinay-hinay muna ha. Pwede naman natin pag-usapan kung ano yung pinoproblema mo. Ay, sa totoo lang, parang mababaw lang naman itong pinoproblema ko eh. Pero kasi, nasaktan talaga ako. Anong meron? Pwede ka naman magkwento sa akin, alam mo naman. Eh kasi, yung girlfriend ko, hindi ko alam kung okay lang ba yung reaction pero kasi may close friend kasi siyang lalaki na umamin sa kanya. Eh tapos, kinwento niya sa akin. Sabi ko, layuan niya muna para mawala yung feelings ng lalaki para sa kanya. Kasi may boyfriend rin siya. Kaso tong girlfriend ko, dinadahilan sa akin ang kaibigan niya na yun. Bago pa kami magkakilala. Na matagal na silang close kaya hirap siyang iwasan. Kaya yun, ang ending, nagtalo kami ng medyo malala. Kaya andito ako ngayon. Parang hindi naman OA kung nainis, na-offend o nagalit ka man. Kasi tama ka naman eh. May relasyon kayo. Ang hirap naman kung may feelings na sa kanya yung guy tapos kakausapin pa niya. Eh di lalong lumalim yung feelings ng tao para sa kanya. Ay, yun nga rin eh. Yun yung pilit kong pinapaliwanag sa kanya. Kaso ayaw namang maniwala at makinig sa akin. Ay, Ayun lang. Pero siguro bigyan mo muna ng space at saka ng time para makapag-isip din siya. Marirealize niya rin yan. Ay, sana nga. Ang complicated talaga ng love, ano? Nako, sinabi mo pa. Kaya nga hindi muna ako pumapasok sa relasyon eh. Ganun ba? Eh, di ba nagka-boyfriend ka na dati? Oo nga, pero hindi naman din kami nagtagal. Bakit ka ba kaya nagkahiwalay? Masyado daw akong busy sa trabaho. Wala raw akong oras sa kanya. Eh, everyday off ko nga parati akong nandun sa kanila. Ayun, kahit madalas ako dun pag weekend, pag Mondays to Fridays, aba, may ibang babae pala. Wow, sira ulo yun ah. Ay, oo, tapos sa akin pa isisisi bakit kami naghiwalay. Kasi daw masyado akong busy kaya naghanap siya ng iba na may oras sa kanya. Ang lakas ng tama nun ah. Pwede nyo naman pag-usapan ng problema eh, ng babae ka agad. Alam mo, random thought lang. Tagal ng random thought, ha? Ay, hindi kasi, ano eh, Ano? What if? Ayan tayo sa what if eh. Makinig ka lang, okay? What if nagkaroon tayo ng chance noon? Magtatagal kaya tayo? Ano ba yung naiisip mo, Jeremy? Ayos lang naman siguro mapag-usapan yan, di ba? Kasi what if lang naman, hindi naman talaga nangyari. Alam mo, lasing ka na yata. Awat muna sa pag-inom. Cindy, seryoso ako sa sinabi ko. Mahal ko naman ang mga naging girlfriends ko pagkatapos kong mabigo sa'yo, pero ewan ko ba, iba ka pa rin eh. Hindi ko sila maseryoso ng seryosong seryoso. Alam mo yun, parang may onting mali lang susukuan ko kaagad. Tapos hindi ko alam, nakukumpara ko pa rin sila sa'yo. Jeremy. Ay, sorry ah. Akala ko kasi nakamove on na ako sa'yo eh. Akala ko yung mga minahal ko dati, matutulungan nila ako makamove on sa'yo. Akala ko nga yung girlfriend ko ngayon, siya na eh. Mahal ko naman talaga siya, pero naging close tayo ulit. Na-confuse na naman ako, Cindy. Sabi ko, hindi na kita mahal eh. Jeremy, I'm sorry. Ay, hindi ka dapat mag-sorry sa akin. Ako nga dapat ang mag-sorry sa'yo eh. Kasi alam ko namang walang pag-asa, pero ewan ko ba, umaasa pa rin ako sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, nung hindi pa tayo nag-uusap, sabi ko tama na. Na okay na ako, pero nung naging okay na ulit tayo, wala. Kinain ko lahat ng sinabi kong tama na, kasi andyan ka na ulit. Sorry, hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Ay, okay lang, ganun talaga. Pasensya ka na rin sa mga sinabi ko ah. Gusto ko lang ilabas yung saloobin ko kasi hindi ko na kayang himkimin eh. Nahihirapan rin akong intindihin. Pero hayaan mo, mag-move on ako ulit. Kaya ko to, ako pa ba? Sorry talaga. Hindi ko rin alam ang sasabihin. Ay, ayos lang. Huwag mo nang isipin yan, okay? Hindi mo rin kailangan sagutin. Magiging ayos rin ako. Ay, nako. Iba na nga lang pag-usapan natin. Sana hindi na tayo maging awkward ng ganito. Popoy, nagulat ako sa mga sinabi ni Jeremy sa akin noon. Nagulat ako dahil nauwi kami sa what ifs. Hindi kasi ako handa sa mga ganong usapan. Tapos, meron pa rin pala siyang feelings para sa akin. Simula kasi nung nanumbalik ang friendship namin ay parang naging silent agreement na namin na isang tabi yung nangyari noon sa high school graduation namin. Kaya hindi ko na naisip na darating kami sa ganito ulit. Pero ang mas nakakagulat sa naging usapan namin ay yung naging naramdaman ko sa mga narinig ko mula kay Jeremy. Nasaktan ako, Popoy. Ngayon ko lang naramdaman ito. Noon naman kasi wala akong ganitong nararamdaman nung umamin sa akin si Jeremy 10 years ago. Bakit ngayon ay parang nasasaktan na nga ako? Pagkatapos noon ay patagong umiwas ulit ako sa kanya kahit papaano. Kasi siya ang hindi kasi siya makaka-move on kung madalas kaming magkikita at magkakasama pa rin ulit, hindi ba? Palagi ko na lang idinadahilan ang trabaho ko kahit na may oras naman talaga ako. Ayaw ko kasing makita ko si Jeremy sa pangalawang pagkakataon na nalulungkot at tinanggihan ko na naman. Ay, sa wakas natapos din. Ang galing mo talaga, Cindy. Akalain mo yun, na-close mo agad yung deal. Handa ka sa presentation mo, di na pala kailangan eh. Salamat, Marie. Salamat din sa tinulong mo sa akin para maging maayos yung presentation na to. Wala yun. Pero ikaw talaga yan eh. Uwi ka na ba? Sabay na tayo. Liligpit lang ako sa desk ko. May naiwan lang ako eh. Ayos lang ba? Mm-hmm. Okay. Marie, excuse me lang ha. Bakit naman tumatawag tong si Jeremy bigla-bigla? Ang tagal na namin hindi nag-usap ulit nito ha. Ano ba to? Anong gagawin ko? Cindy, uwi ka na ba? Una ka na, Marie. Sige, bukas na lang tayo sabay. Sorry ha. Marami pa pala akong aayusin dito eh. Okay, sige. Ingat. Una na ako ha. Cindy, inhale. Exhale. Tanungin mo lang kung bakit siya tumatawag, okay? Hindi naman kaya nagkamali yung tawag. Ay! Tumatawag na naman! Sige na, sasagutin ko na. Hello? Hello, Cindy. Sorry ah, busy ka ba? Naistoro ba kita? Hindi naman. Anong meron at napatawag ka? Mga amusta lang sana. Ganun ba? Ayos lang naman ako. Pwede naman kung ganun. Cindy, may oras ka ba para makipagkita ngayon? Ngayon? Bakit? Kailangan ko sana ng kaibigan ngayon. Pero, pwede ka ba? Kahit dyan na lang malapit sa office niyo ako na pupunta. Ganon? Ano kasi, patapos pa lang ako dito sa office eh. Kahit hintayin kita, okay lang. Sige. Okay dito sa restaurant na to ah. Hindi ko pa masyadong na-explore kahit malapit lang dito sa office namin. Buti na lang pala dito kita dinala para matry mo rin. Jeremy, bakit mo nga palang naisipang makipagkita? Ay, ang totoo niyan, may malaki kasi akong problema ngayon eh. Bakit? May nangyari bang hindi maganda ha? Sa pamilya mo ba? Ay, hindi naman. Ano kasi, naalala mo yung girlfriend ko na tinutukoy ko nung huli tayong nagkita? Naalala ko na. Yung gusto mong hiwalayan. Kumusta? Anong nang nangyari dun? Hindi ko na nahiwalayan. Anong nangyari? Eh, nung araw na yun, parang determinado ka nang hiwalayan siya. Ay, ano kasi? Nabuntis ko siya, Cindy. Ano? Nabuntis ko siya. Wala namang problema sa pagtatanggap ko sa bata kasi pananagutan ko naman yung bata eh. Kaso hindi ako lalong makakawala sa kanya kasi yun nga, buntis siya. Ay, pwede mo namang gawin yun nang magkahiwalay kayo ah. Pwede ka pa rin maging tatay dun sa anak nyo kahit hindi na kayo magkarelasyon. Yun naman talagang nasa isip ko. Pero kasi pinapakasal ako sa kanya ng pamilya niya. Pati nga magulang ko, yun din ang gusto. Ay, ayun lang. Pero mahal mo naman siya, di ba? Mas madaling pakasalan kung ganun. Bakit parang ayaw mo siyang pakasalan? Ayoko na sana siyang lokohin eh. Pati ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Simula nung gabing nagkita tayo nung nakaraan, inamin ko na sa sarili ko, nagpakatotoo na ako. Ikaw pa rin talaga eh. Ikaw pa rin ang mahal ko, Cindy. Ikaw lang ang mahal na mahal ko. Ano? Ano na naman to, Jeremy? Naiinis din ako sa sarili ko bakit ako nagkakaganto. Pero utang kasi na loob naman. Hindi mo ba nagets yung pananahimik ko nung nakaraan? Yung pag-iwas ko sa'yo? Kasi ayoko nang nangyayari. Ayoko niyang kung ano man yung nararamdaman mo. Huwag mo na akong idamay sa magulo mong love life. Hindi mo naman ako iiwasan kung wala kang feeling sa akin eh. Ha? Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, alam ko. Nararamdaman ko na mahal mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo na yun din ang anong karapatan mo para turuan ako at pangunahan kung anong dapat kong maramdaman? Diyos ko naman, Jeremy! Makiramdam ka naman! Parang awa mo na maawa ka sa sarili mo. Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin. Popoy, naggalit talaga ako kay Jeremy kasi sino ba siya para diktahan ako? Sino siya para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong maramdaman? Pwede ko namang i-figure out yon sa sarili ko, hindi ba? Pero bakit kahit anong tanggi ko ay alam kong tama si Jeremy? Sa totoo lang, Popoy, napaisip rin ako sa kung anong nangyari sa amin noon. Isang dekada na ang nakalilipas. Baka naman hindi ko lang alam or idinedeny ko lamang sa sarili ko sa loob ng 10 taon kung ano ang totoo kong nararamdaman. Kaya hanggang ngayon ay confused pa rin ako sa kung anong nararamdaman ko doon sa unang pag-amin sa akin ni Jeremy. Kasi kung iisipin kong mabuti, wala rin naman akong konkretong sagot na ibinigay sa kanya at lalo na nga sa sarili ko. Bumalik na naman kami sa dati na hindi nag-uusap. Naapektuhan na naman ang friendship namin. Pero may kung anong nangyari sa puso at isip ko, Popoy, sa loob ng mga nakaraang buwan. Nagawa kong aminin sa sarili ko na may nararamdaman pala talaga ako para kay Jeremy. Actually, mahal na mahal ko pala talaga siya. Pinipilit ko lang na itago ang nararamdaman ko dahil sa takot. Sa takot na baka masira ang pagkakaibigan namin. Natakot na pumasok sa isang relasyon sa taong tinuring kong parang kapatid sa loob ng maraming taon. Hindi ko kasi talaga alam iproseso yung nararamdaman ko. I was really confused. And yung confusion kong yun ang kinapitan ko sa halip na yung mga salita na sinasabi sa akin ni Jeremy. Ang kaso kung kailan naman ako naging matapang para harapin at tanggapin ang nararamdaman ko, ay doon na huli ang lahat. Wala na akong magagawa dahil naikasal na nga si Jeremy doon sa babaeng nabuntis niya. Cindy? Oh, Marie. Ano yun? Pasok ka. May nagpadala lang kasi nito eh. Parang invitation yata. Iaabot ko lang sana sa'yo. Salamat, Marie. Sige, mauna na ako ha. Mukhang ang invitation. Kanino kaya galing? Invitation sa binyag ng anak ni Jeremy? Hindi ko akalain to ha. Teka, ano tong papel sa likod? Cindy, hi. Siguro kapag natanggap mo tong invitation, magugulat ka kasi matagal na rin tayong hindi nag-uusap. Gusto ko sanang makipagkita sa'yo ulit pero hindi para kulitin ka, kundi para magkaroon na lang tayo ng matinong closure. Para makapag-move on na rin ako, sana pumayag ka. Pero naiintindihan ko naman kung hindi. Yun pa rin naman ang number ko. Pwede mong i-text sa akin ang sagot mo, Jeremy. Hay, ano ba naman ito? Nagpaparamdam na naman si Jeremy. Nakakainis! Nakakainis! Nakakainis! Nakakainis! Nakakainis na tama siya. Tama siya eh. Kailangan namin ng closure. Hay! Sige na nga, para matapos na ang lahat, makikipagkita na ako. Cindy, salamat at pumayag kang makipagkita. Jeremy, didiretsuhin na kita ha. Hindi ko matatanggap ang invitation mo para maging ninang ng anak mo. Ha? Bakit naman? Teka, huwag mo naman sanang idamay yung anak ko sa kung anumang nangyari. Kaya nga hindi ko tatanggapin para hindi na madamay yung bata sa kung anong meron tayo. Hindi siya dapat madamay dito. Ganun ba? Hindi na din dapat tayo magkaroon ng kahit anumang ugnayan. Kahit ni text, chat o tawag, hindi na dapat magkaroon pa sa pagitan natin. As in, dapat itigil na natin yung pag-uusap. Mas lalo tayong masasaktang dalawa. Ito rin yung paraan ko para irespeto yung pamilya mo. Naiintindihan ko naman, pero hindi naman pa parang sobra yun. Gusto kong maiwasan ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Ano bang ibig mong sabihin? I'm sorry. Hindi ko sinasadya na tumagal ng ganito. Isang dekada yung inabot ko bago ko na-realize na mahal din kita. Mahal mo rin ako? Na mahal kita pero huli na ang lahat. Masyado akong na-late sa kwento nating dalawa. Ayoko kasing mag-risk. Natatakot ako na baka hindi mo ako saluhin. Lalo nung nagkaroon ka ng ibang girlfriends. Akala ko kasi masaya ka na kaya hinayaan na lang kita. Hindi, mahal mo rin ako eh. Bakit natin kakalimutan to? Jeremy, ayokong maging kabit mo. Kahit mahal kita, alam ko kung ano yung dapat nating gawin. Alam ko kung saan ako lulugar. Isa pa, hindi ko naman yata deserve yung ganon. Kapag lalo tayong nagkaroon ng ugnayan, hindi tayo makaka-move on. Baka kahit bawal, hindi tayo makapagpigil. Pero mahal mo ako. Ikaw na rin nagsabi sa akin dati, di ba? Pwede akong maging ama kahit na hindi ako maging asawa. Huwag kang magsaya dyan dahil hindi tama yung mga gusto mong mangyari. Isa pa, pinakasal ka na sa nanay ng anak mo. Kailangan na nating palayahin ang sarili natin mula sa mga nararamdaman natin para mas maging tahimik na ang mga buhay natin. Pero mahal mo ako. Pero huli na ang lahat para sa atin. Kaya pala hanggang ngayon single ako. Kaya pala kahit may mga nagkakagusto sa akin nun pa man, kahit may nagtatangkang manligaw, wala akong nagustuhan kasi hindi ko lang inaamin sa sarili ko na ikaw yung gusto ko. Bakit ngayon lang? Hinihintay kita nung college na gumawa ng hakbang. Naging maayos na rin naman tayo, di ba? Bakit hindi ka kumilos noon? Bakit hindi ka naging matapang para sa akin? Pero sa bagay, May pagkakamali rin ako. Dapat nilakasan ko yung loob ko kasi alam kong minahal mo rin ako. Kahit hindi ako sigurado sa mga panahon na yun kung mahal mo pa rin ako. Sana nagbaka sakali man lang ako na baka maintindihan mo yung nararamdaman ko. Naduwag din ako na baka matulad na naman to nung umamin ako sa iyo nung graduation ball natin nung high school tayo. Kahit ang sakit-sakit noon, masyado ako nasaktan at natakot din ako. Kaya naghanap ako ng iba. Pero hindi naman ako naging masaya sa iba dahil sa iyo lang ako sumasaya. Hindi rin siguro tayo para sa isa't isa kasi kahit anong mangyari, hindi tayo pinagtatagpo. Kung kailan ko inamin sa sarili ko na mahal kita, hindi ka na pwedeng mahalin. At kailangan nating tanggapin yun ngayon. Na kahit kailan, hindi masisimula ng kwento natin. Kaya nga, kailangan na nating pakawalan ng isa't isa. Nagsisisi ako, hindi ako sumubok ulit. Nagsisisi ako, nagpadala ako sa takot masyado. E di sana, ikaw ang kasama ko ngayon. Hindi na rin natin maipipilit ang mga bagay kung hindi talaga para sa atin. Jeremy, kailangan na nating tanggapin. Tanggapin mo na para makapagsimula na tayo ng panibagong buhay. Patahimikin na natin ang mga multo ng kahapon natin. Siguro nga yan ang kailangan. Ito na ang huli nating pagkikita. Masakit man pero kailangan. Makikita rin natin ang magandang maidudulot sa atin ito kapag naging okay na tayo. Salamat sa lahat, Jeremy. Marami akong natutunan sa iyo sa isang dekadang pagsasama natin. Pero ang pinakamahalaga mong naituro sa akin ay kung paano magmahal. Masaya pa rin ako na nakilala kita. Salamat din, Cindy. Hindi ko alam kung ikaw pa rin ang mamahalin ko hanggang sa dulo. Pero alam kong mananatili kang special para sa akin. Siyempre, ikaw ang first love ko. At ikaw ang pinakamatagal na minahal ko. Popoy, sa ngayon ay wala na kaming ugnayan ulit ni Jeremy bukod sa social media. Hindi ko naman ugali ang mang block online. Bumalik lang din kami sa dati na hindi nag-uusap pagkatapos niyang umamin nung high school kami. Pero this time, alam kong for good na talaga ito. Ito naman kasi yung tama, Popoy. Mukha rin namang masaya na si Jeremy sa pagiging tatay ng anak niya at sa buhay niya niyang may asawa. At masaya ako para sa kanya kasi finally, nahanap niya na ang para sa kanya. Kahit na sobrang sakit. Kahit alam kong mahal namin ang isa't isa, wala na rin patutunguhan. Lalo na kung aasa sa mga nararamdaman namin kung pagbibigyan pa namin. Baka talagang nakatakda kaming magkakilala at maging matalik na magkaibigan pero hindi kami itinadhana na mahalin ang isa't isa. Siguro ito na rin yung sign sa akin ng universe para makapag-move on na mula sa isang dekadang pagmamahal na pilit kong nilabanan. Ang dami kong regrets na naibaon at naitago sa loob ng 10 taon, kaya ngayon ay nag-decide na akong itapon na ang lahat ng ito. Mahirap dahil lumaki akong kasama si Jeremy. Pero kakayanin ko. Popoy, dapat kong kayanin para sa akin at lalo na para sa kanya at sa pamilya niya. Popoy, nagpapasalamat ako sa pagkakataon at sa pagpili ninyo ng sulat ko. Naway, may naibahagi akong aral sa inyo at sa inyong mga listeners. Hanggang dito na lamang. God bless sa bumubuo ng Dear MOR. Gumagalang, Cindy. Hashtag Dear MOR. Isang dekada. Eh, wag nyo nang iboto kasi tapos na yun, 2019 pa nga, ano? 5 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, mali lang yung material. Alam nyo, kahit na best DJ ng KBP, ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas noong 2018 na nakaupo dito, pwede rin magkamali. Oo. O kahit na Golden Dove Awardee, nagkakamali rin po. Pasensya na. Ayan, si O5 at yan na nga po, ano ba? Paano ba natin Paano ba natin lalasahan itong nangyari sa kwento? Maganda dahil hindi nila ipinilit ang ngayon, ano, yung mga what ifs nila. Pero parang ang pangit lang dahil hindi sila nagkasabay. Oo, ito yung classic na tinatawag na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Ayan, pinayagang maging kilala mo, maging ka-close mo, maligawan mo even. Ayan, pero sa bandang huli, kung kailan ready na kayo na mahalin ang isa't isa, ay hindi na pa pwede. Ayan, pagka pinilit mo yun, yun na yung magiging mali sa ating love story. Kaya naman, basahin ko na muna ano ang ilan sa inyong mga reaksyon. Sabi ni Jeng, single pa rin si Cindy. Maybe this is not the right time. Maybe sooner or later or someday maging sila rin. Maba talaga, ha? O sila pa rin pala ang meant to be. Kung paano mangyari yun, I don't know. Diba? Hindi naman natin alam. But then again, ngayon na merong pamilya na talaga rin yung tao, and he seems to be enjoying the company of the wife and their kid. Itong si Jeremy, wala na, hayaan mo na lamang siya. Dumistansya ka na nga lang. Kung hindi, magkakasala pa kayong dalawa. Magkakamali pa kayong dalawa. Kailangan na kayong maghiwalay talaga finally. Ayan, ha. At isipin na lamang na lumampas na yung pagkakataon para sa inyong dalawa. Ngayon, in the future, di ba, without even controlling it, without even planning for it, di ba, na magsasama tayo in the future, ganyan-ganyan, kung ano mang ploy ang pinaplano ninyo. If it's planned, it's a bad, parang pangit pa rin kahit saan mo tignan. Pero kung sakasakali, si Jeremy ay nagkaroon, ano, parang ano lang naman to, no? Hindi naging maganda ang pagsasama nila ng asawa niya, and you have nothing to do with it, si Cindy. Tapos nagkita ka ulit kayo in the future, halimbawa naging single dad siya or for whatever reason, naging single ulit itong si Jeremy legally. Okay? At nagkita kayo ulit, nabigyan kayo ng pagkakataon, maybe that's the time na siguro naman, at libre ka pa rin naman, di ba? Single ka pa rin naman, Cindy, maybe, di ba? Just maybe, pwede niyong subukan. Pero para pagplanuhan na, iiwan ko in a few years time itong asawa ko for you, for hindi maganda yon. It's planned, 'di ba? Hindi rin tama. Ayan. Eto, no? Hello muna at maraming salamat sa mga nagsesend ng mga halo-halo sa Kumu. Ayan, sina Jill Lex, sina Cherry May Galang. Thank you. Ayan, please continue sharing ang ating story and sending your diamonds ayan, sa 1,500 na mga nanonood sa atin sa ating live streaming sa Kumu. Ayan, but then again, eto, pag-usapan na nga natin, kailangan din nating bumilib kahit papaano dito sa dalawang taong ito, kay Cindy at kay Jeremy, na dahil sa kanilang mga naging desisyon, 'di ba, sa buhay. Lalo na nga yung final decision itong ni Cindy na hindi na, talagang lumayo na tayo at ilayo na natin ang mga sarili natin sa tukso. 'Di ba? Bagaman inamin mo na sa sarili mo after a decade. Ayan, na pagkatapos ng isang dekada at saka mo lang na-realize na mahal mo pala itong best friend mong itinuring for the longest time. Ayan, in denial ka nga lang, ano? But then again, you have to respect kung ano man yung meron na sa buhay nitong si Jeremy. Meron na siyang pamilya. You did not take advantage doon sa situation noon. Ayan, pero sana nga kung mas maaga, minsan kasi ganyan eh, no? Mas maagang nare-realize ng isang tao na mahal niya yung isa. Pero nung panahon na yon, yung minamahal na yon ay hindi pa naman talaga ready. Diba? Tapos after a decade, yung iba nga 20 years pa, 2 decades after, diba? At saka lang nila marirealize, mahal din pala kita. Yan. At ako naman, mahal pa rin kita. Yan, yung mga ganun, ano? Na mga pangyayari sa buhay natin, biro ng tadhana yung mga ganyan. Diba? Na pwede nating pagtawanan. Diba? Na nangyari. Or pwede tayong masiyahan dahil nangyari pa rin yun, ano? Dahil in one way or another, nag-contribute yan sa kung papaano natin hinandle yung ganoong klase ng situation. I mean, yung confusion pagdating sa pag-ibig ay napakahirap na ang napakahirap niyan na ano no na i-handle lalo na nga at torn between two lovers ka halimbawa katulad na nangyari dito kay Jeremy. Talaga napaka-persistent niya na bata pa lamang sila, sinabi niya, Cindy, mahal na kita. Ayan, tapos lumayo si Cindy nang ayoko, gusto ko lang maging friends tayo. I mean, the maturity ano ganoon. Pero akala niya immature lang itong si Jeremy for saying or for feeling that way. Hindi niya pinagbigyan. Yung pala, si Cindy, ayan, thinking na siya yung mas mature enough to understand the situation, eh siya pala yung hindi nakakaintindi doon sa nangyayari sa kanila. Doon sa feelings niya mismo. Na special din pala itong si Jeremy. Diba? Pero sino ba naman din tayo para magsabi na siguro nga kung pinagbigyan mo Cindy si Jeremy noon, baka masaya kayo ngayon, baka kayo ang may pamilya. No. Diba? Hindi rin assurance yun na dahil sa naging successful kayo as best friends, magiging successful kayo as a couple. No, hindi po yun assurance. Ano? Iba ang pagiging mag-best friends. Iba yung pagiging couple kayo. Ayan, iba yung pagiging mag-asawa. Iba rin yung pagiging mag-business partners even. Diba? At iba yung pagiging magkatrabaho. Diba? Ilan na ba sa mga kakilala natin, yung mga nakilala nyo, best friends sila sa labas, pero sa nung naging magkatrabaho, naidadamay pa rin yung pagiging mag-best friends nila, eh medyo mas mataas yung posisyon ng isa. Diba? Ano mangyayari doon? Merong abuse, 'di ba, na mangyayari. Pwedeng magkapikunan sa loob ng opisina, mabibitbit nila hanggang sa labas. And then the friendship will deteriorate afterwards. Ayan, tapos ganun din kapag ayan sa mga business partners kayo, 'di ba? Your best friends almost for life, pero masisira kayo nang dahil sa negosyo. 'Di ba may ganun? At ganun din kahit na mag-best friends kayo at pumasok kayo sa isang relationship na katulad ng pag mag-boyfriend or mag-girlfriend kayo. Ano? There's no assurance na magiging successful din kayo just because you're a success sa pagiging mag-best friends. 'Di ba? It's a work in progress. 'Di ba? Laging tinatrabaho ang pagmamahal, laging tinatrabaho ang bawat relasyon. Walang makakapagsabi sa atin. Baka ganyan lang talaga ang naging kwento nila na parang sayang. Almost, but not quite, ika nga. Diba? Nandun na sana, pero hindi umabot. Kung kailan naramdaman na rin nung isa na mahal niya na yung isa, eh tsaka naman hindi na pwede dahil naikasal na. O kaya natutunan na rin mahalin yung dati niyang dinideny din na mahalin. Mga biro ng tadhana na pwede nating seryosohin, pero pwede naman nating kuhanan na lamang ng leksyon, or pwede nga rin, sabi ko nga kanina, pwede nating pagtawanan as we go back ano, doon sa nangyari sa ating buhay. Ayan, naging leksyon pa rin yan, 'di ba? Para maging ano tayo. Kumbaga, ang lesson para sa akin ano kay Jeremy is kulang pa pala yung kakulitan mo, 'di ba? If you really really really really want something or someone bad enough, ay gagawin mo lahat. Kung akala mo nagawa mo na ang lahat, pero hindi mo pa rin siya nakukuha, kulang pa pala yun. Oo, ganun pala yun, ano? Kahit na medyo paulit-ulit na si Jeremy, talagang kinulang pa rin yung effort niya, 'di ba? To get Cindy's attention noon na pwede pa. Ayan, kinulang pa kahit makulit ka na. Yung mga ganyan, ano? Pero ang lesson din ito kay Cindy, 'di ba? Maging maagap din, maging decisive tayo at huwag tayong in denial sa ating mga nararamdaman dahil we may never know. 'Di ba? We may never know kung ano talaga yung mangyayari unless Diba? Kung lagi ka na lamang umiiwas, kung lagi ka na lamang, lagi mo na lang dine-deny yung sarili mo just because you are afraid or scared of trying, walang mangyayari sa buhay mo. If you don't want to take the risk, you're never going to be really, really in love. Kasi ganyan naman eh, diba? Kahit yung pinaka-in love na at yung mga iniidolo yung mga couple, ano, na mga kaibigan ninyo or pwedeng mga kung sino mga celebrity na sinusundan ninyo, diba, successful sila as a couple or your, maybe your parents, diba, they decided and they took the risk, diba, to be together. Diba? Yun eh. May risk silang pinasok. Ngayon, kung hindi ka ready, diba, to para pasukin yung mga risk na yan, ang relationship, kahit ano pa yan, kahit boyfriend lang o kahit fling-fling lang, you're never going to be successful if you're not going to take the risk. Or even, baka maging wala kang maging karelasyon. Diba? Lahat yan may risk. Sa pagtatrabaho, lahat tayo nagtitake ng risk. Sa paghahanap ng hanap buhay, ng pagkakakitaan, lahat tayo should always take some risk. Diba? Sa pakikipagrelasyon, ganun din. Diba? You have to take the risk. Kahit pa almost perfect na yung tingin mo dun sa tao, there's always a risk na ikaw ay lulokohin or ikaw mismo ang manluloko sa kanya. Diba? It's a work in progress. Diba? Once you take that risk. Diba? Kaya naman, gusto ko lang i-quote dito, no? Isa ito sa mga natutunan ko sa aking partner noon na si baby girl Hasmin, na sabi niya, ang pagmamahal, ang pag-ibig ay para lamang sa mga matatapang. Okay? Ngayon, kung ikaw ay duwag at lagi ka na lamang matatakot, eh huwag ka nang sumubok umibig dahil hindi ka magtatagumpay. Diba? Hindi lahat ng umiibig ay nagiging masaya. Diba? Somewhere along the road, magkakaroon kayo ng mga problema. Diba? Somewhere out there, may mga darating na mga pagsubok. Diba? Kung sakali mag-decide ka makipagrelasyon. Kaya huwag mong isipin na meron kang love life, it's a happy life. Diba? Hindi po yun. Hindi assurance ang happy life na meron kang love life. Ang importante rito, diba, ikaw ay nagbibigay pagmamahal at ikaw rin ay nakakatanggap ng pagmamahal at lalong-lalo na may tapang ka, 'di ba, na ipaglaban yung nararamdaman mong pagmamahal na 'yon. 'Di ba? 'Yon ang magiging statement ng success sa isang successful relationship. Kaya naman sa mga katulad ni Cindy at katulad ni Jeremy, good luck lamang po sa inyo, no? At sana, 'di ba, huwag masayang ang mahabang panahon kung sakasakali na kayo ay feeling ninyo, 'di ba, ay special na ang pakiramdam ninyo sa isang tao na matagal nyo na ring kasama, 'di ba? Wala talagang assurance, pero meron din naman tayong mga kakilala na naging mag-best friends naman talaga, kahit pa nga nakikita nila may boyfriend yung isa, may girlfriend yung isa, pero sila rin, they ended up being together, di ba? Pwede rin naman mangyari yun. Not because there is no assurance na mag-best friends ay walang assurance na magiging successful sila as a couple, it doesn't really mean na hindi pa pwedeng mangyari yun. Ang sarap nga sa feeling na yung karelasyon mo is also your best friend, di ba? All in one na, nandun na. Best friend mo si Mrs., best friend mo si Mister. You are so blessed, diba, if you have that kind of a partner. Diba? 19 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya, at maraming salamat po sa pagtutok sa inyong lingkod dito sa ating mga nalalabing araw ng pagsasama-sama dito sa Dear MOR. Pero sige, babalik taan po namin kayo, update namin kayo kung after August 31, saan ba tayo magkikita-kita or kung magkikita-kita ba tayo or should we decide to to take a break para rin sa aming mga pagod na ring mga emosyon. But thank you so very much, mga kapamilya, for being there for us. dito sa MOR, My Only Radio, na kahit na sa radio, pinatahimik po tayo. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my guapopoy. Ano bang gagawin ni Popoy kapag Sabado Linggo, nandun lang ho ako sa tindahan ko ha, sa Apollo 1, nasa Tumana Marikina yan. Okay, nasa Apollo 1, nagtindero si Popoy kapag ng inyong mga pangangailangan sa bahay, go. Ayan, sa Apollo 1, sa Tumana Marikina. Ayan, mga pangmasa lang ron, huwag kayong mga paninda ni Popoy, pangmasa, pansimpleng tao lamang tayo. Ayan, tambay-tambay lang ako ron. Sana bili-bili rin naman kayo kapag kayo napadaan. Ayan, sandali lang. Maraming salamat muna kina Charles, 25011 sa Kumu. Ayan, sina, saan pa ba yung ibang mga nagsend? Sina Jillex, Cherry May, Galang, Cutie Hell, siya Star Platinum, Platinum 89, it's Gemmy 7, ayan si Mai, ayan si Casey Dimsidims, ayan, salamat po sa inyo, ayan si VU 13, Tupi, I am Kimmy, si Ashmar 25, sino pa to? Ayan, si Charles 25011 nga. And si I am Samantha McCarthy. Thank you so very much ha, sa mga tumutok sa Kumu. Ayan, at syempre doon din sa mga nakatutok sa atin at sa mga nagsend ng mga pa-stars naman dito sa ating Facebook Live. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guapopoy na pwede nyo pong i-follow sa Instagram at MOR1 0019 Popoy. At yan nga po ang kabuuan ng kwento natin for today na ipinadala ni Cindy. Hashtag Dear M.O.R. Isang dekada. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.